Warszawie taniej o 20%. Wystarczy, że przyniesiesz do nas swój telewizor, a my go sprawdzimy i przekażemy potrzebującym. Razem pomagamy. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 4 listopada. Właśnie minęła 10. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Nauczyciele mają dostawać pensje także wtedy, gdy uczniowie są na wycieczkach. Do Sejmu trafi dzisiaj propozycja zmian w karcie nauczyciela. RPP zdecyduje, co dalej ze stopami procentowymi. Sprawdzimy, jakie są prognozy ekonomistów. Rosyjska kultura na cenzurowanym. Służby zaostrzają represje wobec artystów i intelektualistów. Propozycje zmian w karcie nauczyciela dzisiaj trafią do Sejmu. Chodzi o godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli. Po zmianach będzie możliwe wypłacanie pensji nauczycielom za godziny, w których są gotowi do pracy, nawet jeśli klasy nie ma w szkole, bo na przykład jest na wycieczce. Pedagodzy skarżyli się, że tracą w ten sposób zarobki. Wiceminister Edukacji Narodowej Paulina Piechna-Więckiewicz zapowiada szybkie zmiany. Ostatecznie premier zaproponował, żeby zmiany przeszły ścieżką poselską, ponieważ ona legislacyjnie jest rzeczywiście najszybsza. Nowe przepisy dotyczące godzin ponadwymiarowych mają wejście w życie na początku nadchodzącego roku. Teraz pytanie, co stanie się ze stopami procentowymi? Dzisiaj spotyka się Rada Polityki Pieniężnej. Wydaje mi się, że tempo jedna obniżka na kwartał to jest takie dobre tempo, biorąc pod uwagę, że ciągle istnieją pewne ryzyka inflacyjne. Dlatego raczej spodziewam się, że kolejną obniżkę zobaczymy w pierwszym kwartale 2026 roku, a stopy procentowe docelowo w tym cyklu znajdą się gdzieś w okolicach 4%. Ruchy Rady prognozował główny ekonomista pracodawców RP Kamil Sobolewski. Decyzję poznamy jutro. Od początku roku stopy banku centralnego spadły łącznie o 1,25 punktu procentowego. Warszawskie lotnisko Chopina idzie na rekord. W tym roku port może obsłużyć nawet 24 miliony pasażerów. Powiedział nam o tym prezes spółki PPL Łukasz Haberski, z którym rozmawiał Aleksander Przoniak. W zeszłym roku na warszawskim lotnisku odprawiło się ponad 21 milionów podróżnych, co było historycznym rekordem. W tym roku ta liczba na pewno zostanie przebita i to znacząco. Prezes PPL Łukasz Haberski podkreślił, że ostateczne dane będą zależały od okresu świątecznego. Balansujemy na progu 23 i 24 milionów. Myślę, że będzie bardzo blisko. Linie lotnicze chcą latać z i do Warszawy. Polskie linie lotnicze LOT zapowiedziały już uruchomienie w przyszłym roku kilku nowych kierunków, w tym do Porto, Bolonii i Malagi. Łukasz Haberski zapowiedział natomiast inwestycje, które ułatwią odprawę. Dostarczymy nowe, przez wszystkich oczekiwane urządzenia, przy których nie trzeba wyciągać ani elektroniki, ani płynów do kontroli. Pod koniec przyszłego roku ma się rozpocząć rozbudowa lotniska Chopina. Dzięki niej port będzie mógł obsłużyć do 30 milionów pasażerów rocznie. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. W Rosji nasilają się represje wobec artystów i intelektualistów. Cenzura studiuje każde dzieło i poszukuje treści sprzecznych z kremlowską propagandą. Jak informują rosyjskie media niezależne, prokremlowscy propagandyści doprowadzili do odwołania spotkań autorskich z wieloma pisarzami, którzy mieli wziąć udział w moskiewskim festiwalu książek. W Rosji spółek w księgarniach i bibliotekach. Znikają książki pisarzy i poetów, którzy potępili wojnę z Ukrainą i reżim Władimira Putina. Nie można kupić dzieł tak znanych twórców jak Borys Akunin, Dmitrij Bykow czy Dmitrij Głuchowski. Ten ostatni w rozmowie z Polskim Radiem zwrócił uwagę, że taki proces ma poważne konsekwencje dla czytelników, ponieważ pozbawieni lektur będą zdani na teksty propagandowe. Emigranci konserwują się w swoich starzejących się wyobrażeniach o tym, co jest rzeczywistością, czym żyją ludzie, co myślą, co czują, co mają w głowach. Jeśli Putin pozostanie u władzy, to Rosja będzie się izolować, żeby chronić reżim. Będą zachodzić interesujące procesy, które z zainteresowaniem będzie można obserwować. Znany rosyjski publicysta, dziś polityczny uchodźca Leonid Gozman przy każdej okazji ostrzega, że reżim Władimira Putina toczy wiele wojen, w tym intelektualną wojnę z Zachodem. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Japonia stawia na strategiczne sektory, w tym rozwój AI i półprzewodniki. Premierka tego kraju, Sanae Takaichi, zapowiedziała wprowadzenie planu pobudzenia gospodarki. Ministrowie dostali za zadanie przygotować szczegółowe wytyczne inwestycyjne. Ostatecznie plan ma być gotowy do przyszłego lata. 64-letnia Takaichi 21 października jako pierwsza kobieta w Japonii objęła urząd premiera. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj zachmurzenie umiarkowane i duże, w południowej połowie kraju również liczne rozpogodzenia. Na wybrzeżu możliwe słabe opady deszczu. Na termometrach będzie od 8-10 stopni, w Kotlinach Karpackich i na wschodzie do 14 stopni miejscami na zachodzie. Chwilami nad morzem porywisty wiatr. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobrego dnia. Dzień dobry, mówimy po raz drugi w składzie wydającej audycję Michalina Bieńko, realizująca Katarzyna First-Wojtkowska i w roli prowadzącej ja, Gosia Jakubowska. Do 11 jesteśmy razem.

Florence and the Machine i Sympathy Magic z najnowszego albumu artystki Everybody Scream. No ja też dołączyłam do fanów i krzyczałam razem z nimi, no bo ta płyta była bardzo, bardzo długo wyczekiwana. I jest to album, który nie stroni od nośnych refrenów, teatralności, dużego ładunku emocjonalnego, ale tematyka tych nowych piosenek się zmieniła. Te dotykają różnych aspektów kobiecości. No i po piątkowej premierze na kanały streamingowe trafiły bonusowe utwory z rozszerzonej wersji płyty. Są nimi akustyczne wersje czterech piosenek. Wśród nich możemy usłyszeć właśnie Sympathy Magic. Kto zechciałby wejść w posiadanie tej płyty, proszę śmiało pisać. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. Mamy kilka egzemplarzy na stanie. Zapraszam do pisania. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Najpierw mały Atlas Burz i Coś mnie goni nieustannie, a przed chwilą jedna chyba z najjaśniejszych piosenek zespołu Beach House, która ma już 15 lat, a mimo to uwielbiam do niej powracać i do całego albumu Teen Dream, który oczywiście polecam. Nastoletni sen, a jeszcze dziś mam nadzieję, że do tych nastoletnich snów powrócimy ze sprawą jednej rocznicy, ale to pod koniec naszego dzisiejszego spotkania. Przypominam, audycja Dobrego Dnia do 11 w Trójce. No a teraz coś z nowej muzyki. Proponuję Never Love w wykonaniu Dona Westa. Always

10:30, przed chwilą w studiu pojawiła się na chwilę Agnieszka Opszańska i nagle jakby słońce zaczęło mocniej świecić. No, takie słońce za oknem, że nic, tylko wyjść na spacer albo pobiegać, bo to teraz coś dla tych nieprzekonanych i tych, którzy już nie mogą się doczekać kolejnej imprezy biegowej. Więcej o szczegółach Krzysztof Łoniewski. Biegam, bo lubię. Dzień dobry, trójkowi biegacze. Krążymy ostatnio często wokół biegu niepodległości, tego warszawskiego o 11:11, jak co roku wystartuje z Alei Jana Pawła. Tak, wiemy, że są tacy, którzy czekają na pakiety startowe, ale to jeszcze nie ten moment, żeby telefonować. To moment, żeby posłuchać Pawła Januszewskiego, wieloletniego współgospodarza tej audycji i byłego wybitnego lekkoatlety, między innymi mistrza Europy w biegu na 400 metrów przez płotki i olimpijczyka. Widujemy się na biegu właściwie co roku, nie umawiając się na spotkanie. Czasami on wyprzedza na trasie mnie, czasami ja jego. No, mam nadzieję, że w tym roku będzie odwrotnie. Natomiast ten bieg jest dla mnie taką trochę kwintesencją łączenia sportu i jednocześnie okazywania przywiązania do barw narodowych, do tradycji. Myślę, że to jest banał. Natomiast w moim przypadku ja tak czuję i tak to odbieram. Nie biorę udziału w marszu, ale łączę jakby okazywanie tego przywiązania właśnie na sportowo, w takiej rywalizacji. Aczkolwiek w tym roku mam taką wyjątkową okazję, bo mój syn w tym roku będzie już 18-latkiem. Startowaliśmy wspólnie, jak miał 10 lat i po 8 latach wracamy, właściwie on wraca do rywalizacji z ojcem już właściwie dwóch dorosłych facetów, także kolejny taki element, który buduje przywiązanie do tego biegu, no wydaje się, że chyba w końcu polegnę. Skąd ja to znam? Ja też już byłem ze swoim poległ. Paweł, dochodzą bardzo ciekawe informacje dotyczące frekwencji tego biegu. Tam szykują się organizatorzy na 20 tysięcy biegaczy, grubo mówiąc kolokwialnie. Grubo, ale wciąż, no patrząc na 38-milionowy kraj, wciąż wydaje się, że ten potencjał jest duży, szczególnie w kontekście tego, że znowu po tej pandemii od roku, dwóch widać taką tendencję wzrostową, co nas cieszy. Biegam, bo lubię patriotycznie, biegam, bo lubię z tysiąca innych powodów. Warszawa powinna dać przykład i to w Warszawie powinien być największy bieg, ponieważ dużo też ludzi spoza Warszawy przyjeżdża na ten bieg niepodległości, mimo że tych biegów niepodległości jest dużo, to i tak to Warszawa powinna według mnie jako stolica dzierżyć jednak pierwszeństwo co do frekwencji oczywiście. Czy twoim zdaniem bieg niepodległości jest dobrym pomysłem na debiut w imprezie masowej? Jak dla mnie każda impreza jest dobra na debiut. Generalnie wielu ludzi mówi, że chciałby biegać, że szuka pretekstu. Ten pretekst jest zdecydowanie najlepszy. Mało tego, jest dużo ludzi, którzy biega, ale nie startuje. Ja zachęcam tych, którzy oczywiście nie biegają, żeby wystartowali, ale tych, którzy biegają sobie gdzieś w różnych zakamarkach swoich okolic, żeby raz do roku chociaż spróbowali tego biegu, myślę, że będą wracali. Nie tylko zdaniem Pawła i moim, biegi niepodległości są zdecydowanie najlepszym pomysłem na świętowanie jednej z najważniejszych dat w historii naszego kraju. Tu są same uśmiechnięte twarze, zero agresji, a mimo to bardzo patriotycznie. Z tego co wiem, zostały jeszcze ostatnie wolne pakiety startowe do zdobycia w Warszawie, ale my oczywiście mamy je także dla Państwa. Proszę do nas telefonować 227 trójek, kto pierwszy, ten lepszy. I do usłyszenia za tydzień o stałej porze. No to jest wyzwanie, ale niemożliwe do wykonania. Zachęcamy oczywiście do dzwonienia 227 trójek po pakiety startowe na bieg niepodległości. Nie muszę chyba daty przypominać, 11 listopada. Was happy in the haze of a drunken hour, but heaven knows I'm miserable now. I was looking for a job and then I found a job, and heaven knows I'm miserable now. In my life, why do I give valuable time to people who don't care if I time.

Blauka, Berlin i Amsterdam przed chwilą w Trójce. Zespół, który w tym roku wydał jedną z ładniejszych według mnie polskich płyt. Powoli też zespół ten kończy swoją trasę koncertową. Blauka wystąpiła już w 4 miastach i ostatni przystanek na tej trasie przed nami. 6 listopada zagrają w Warszawie w Oczkach o godzinie 20. My jako Trójka patronujemy tej trasie i zachęcamy oczywiście do tego, aby do nas dołączyć. Można przybyć na ten koncert, wystarczy do nas napisać na adres dobregodnia@polskieradio.pl. No a teraz wracamy do tego nastoletniego snu. A dlaczego? O tym za chwilę. People Help the People, Beardy. No dzisiaj byśmy powiedzieli, że taki wiralowy utwór, bo piosenka, która miała ogrom wyświetleń na YouTubie, z czasem powstawały covery. Pamiętam sama, jak po szkole siedziałam przed komputerem i włączałam wersję karaoke na YouTubie po to, żeby właśnie razem z Beardy zaśpiewać. I jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze raz. Proszę nie pytać, co wtedy myśleli wszyscy sąsiedzi, ale myślę, że też wszyscy nastolatkowie pamiętają ten czas, znaczy z tamtych oczywiście dni, a mówię tu o 4 listopada 2011 roku, dokładnie kiedy ukazał się eponimiczny, debiutancki album tej artystki i wszyscy nastolatkowie właśnie w 2011 roku śpiewali wtedy People Help the People. No dobrze, a co dzisiaj śpiewają nastolatkowie? Być może właśnie to. I hope you good, I hope you well, I hope you live. I miss your touch, I miss your smell, I miss your lips. Maybe grab a drink, maybe grab some food, don't be a stranger. I know it's hard though. Nie tylko nastolatkowie, bo ja sama podśpiewuję sobie melodie, jakie tworzy Taylor the Creator. Ring, ring, ring przed chwilą w Trójce. I to już przedostatni numer na zakończenie, najnowszy singiel Rosalii. W piątek już premiera jej albumu. My wszyscy tutaj czekamy i myślę, że nie jesteśmy jedyni na album Lux. Rosalia i Bernhain to kończy nasze dzisiejsze wydanie Dobrego Dnia, za które dziękujemy w składzie Michalina Abieńko, Katarzyna First-Wojtkowska i Gosia Jakubowska. Dobrego dnia i do usłyszenia.